18. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Nic dodać, nic ująć. I wystarczy. Autopromocja. Jest siódma, tu Polskie Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest środa, 15 sierpnia, święto. Oczywiście, ale audycja poranna jest. A zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. W rocznicę cudu nad Wisłą świętuje wojsko, szykuje defiladę. Rusza kampania przed wyborami samorządowymi. Odbędą się w październiku. Komisja Europejska robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa wobec Polski. Jest uważana za jedno z 18 najważniejszych starć w dziejach świata. Dziś kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą. Spektakularne zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. O znaczeniu tego wydarzenia prezydent Andrzej Duda mówił w specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. Malkontenci narzekają, że czcimy tylko rocznicę naszych klęsk, prawda, właśnie powstanie warszawskie, które nie zwyciężyło militarnie, ponieśliśmy ogromne straty. Proszę bardzo, 15 sierpnia to jest święto naszego wielkiego zwycięstwa i wielkiego triumfu. Triumfu, który był także wielką zasługą dla ówczesnego świata, dla ówczesnej Europy, bo przecież pamiętajmy, że Polska nie była wtedy celem ostatecznym, tak? Celem było niesienie komunizmu na całą zachodnią Europę, celem było dotarcie do Paryża i dalej. To był ich cel, tak? Przede wszystkim Berlin był, a Polska była po drodze. Polskę trzeba było zniszczyć, bo była przeszkodą. Tymczasem okazała się przeszkodą nie do przejścia. Cały wywiad z prezydentem w radiowej jedynce i w Polskim Radiu 24 o 17.20. Tegoroczne centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o 9.00 mszą za ojczyznę. W południe uroczysta zmiana wart przed grobem nieznanego żołnierza, a o 13.00 defilada. Będzie się składać z trzech części, zdradza podpułkownik Joanna Klejschmidt z dowództwa garnizonu Warszawa. Defilada rozpocznie się od przelotu statków powietrznych. Będzie ich ponad 100. Potem 1500 żołnierzy będą reprezentowali wszystkie rodzaje sił zbrojnych, wszystkie kolory mundurów. Za nimi przejadą pojazdy kołowe i gąsienicowe. Będzie ich ponad 200. A trzecią część defilady naziemnej stanowią pododdziały historyczne. Są to pasjonaci, którzy pokażą nam wszystkim, jak wyglądały wojska polskie już od czasów wczesnego średniowiecza. Defilada potrwa około 2 godzin. Po niej na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się piknik wojskowy. W najbliższych godzinach ma zapaść decyzja o ewentualnym wznowieniu akcji poszukiwawczej w Darłowie. Wczoraj po południu w wodzie przy plaży zniknęło 3 dzieci. Odnaleziono 1. Ratownicy przerwali akcję z powodu wysokich fal, informuje rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Fala przybojowa to bardzo duże zagrożenie dla ratowników nie tylko będących na łodziach, ale również dla ratowników, którzy z plaży starają się pomóc i poszukują. Może to żywioł, którego niestety człowiek nie da rady okiełznać. Dzieci zostają uznane za zaginione. Decyzje, jeżeli chodzi o ewentualne wznowienie akcji, zapadną w środę. Zaginieni to 11-letnia dziewczynka i 13-letni chłopiec. Woda porwała ich razem ze starszym 14-letnim bratem. Fale rzuciły 14-latka na gwiazdoblok i tam znaleźli go policjanci i wyciągnęli na ląd. Chłopiec trafił do szpitala. Według nieoficjalnych informacji dzieci miały zejść z falochronu do wody. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. Kampania samorządowa rozpoczęta potrwa ponad 2 miesiące. Zgodnie z rozporządzeniem premiera pójdziemy do urn wyborczych w niedzielę 21 października. Wybierzemy swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przedstawiciele głównych sił politycznych są zgodni, że termin wyborów jest optymalny, między innymi dlatego, że druga tura wyborów, tam gdzie będzie potrzebna, odbędzie się 4 listopada przed Narodowym Świętem Niepodległości. To dość istotne dla nas. 100 lat żeśmy czekali na to święto i jedno z drugim nie jest mieszane. Ani referendum, ani wybory. To jest bardzo dobra wiadomość. Powiedział poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak. Dużo pracy w najbliższym czasie będzie miała Państwowa Komisja Wyborcza. Jej przewodniczący Wojciech Hermeliński uważa, że największe problemy zostały już rozwiązane. Pozostają jeszcze kwestie podziału gmin na okręgi, ale problemu specjalnie tutaj nie dostrzegamy, także to jakby jakoś w sposób istotny skala trudności nie uległa zwiększeniu w moim przekonaniu. Zgodnie z kalendarzem wyborczym najbliższą ważną datą jest 27 sierpnia. Do tego czasu należy podać do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych i zgłosić utworzenie komitetów wyborczych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nie będzie silnej Polski bez silnego systemu sprawiedliwości służącego państwu, tak wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki skomentował decyzję Komisji Europejskiej, która przesłała rządowi w Warszawie opinię dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. To kolejny krok w procedurze naruszenia prawa wobec Polski.

Every night I've seen the way all things could be. The temples down without a sound. But the generals, they were hiding out. The ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paper bag, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day. Na razie piękny dzień w Warszawie, choć Warszawa pusta, aczkolwiek odświętna. Jeździ się po Warszawie dobrze, z małymi wyjątkami oczywiście, no żeby czerwona fala w taki dzień, to trochę jak jakaś taka rekonstrukcja. Ale nie brnijmy w to. Dziś audycja poranna do godziny 9:00, proszę zostać z nami. Będzie troszkę normalnie, a troszkę cudownie, wszystkiego się Państwo dowiedzą. Pewne stałe punkty programu oczywiście się pojawią. No na przykład dr Tomasz, przecież musi się wypowiedzieć. To były czasy, w których uważano, że z grubsza wszystko już zostało odkryte. Źródła historyczne nawet mówią, że podobno niektórzy profesorowie zniechęcali studentów do studiowania fizyki, bo mówili, słuchajcie, tam naprawdę, już tak naprawdę, tam już nie ma co robić. Nie, nie ma. No, przypadkowo okazało się, że jednak troszkę roboty tam jest. Będziemy trochę podróżować w czasie i to także za sprawą pana Filipa. Gdybym wiele lat temu podjął inną decyzję, dziś wypinałbym pierś do odznaczeń. Cieszył się okolicznościową premią i co najważniejsze, byłbym już emerytem. Niestety nie skorzystałem z zaproszenia do orkiestry Wojska Polskiego. A co się działo dalej? Proszę posłuchać przed 9:00. Dziś wyjątkowo oczywiście. Po 7:30 w naszej stuletniej rubryce z piosenkami Piotr Metz przygotuje utwór niezwykły, również wyjątkowy. Proszę posłuchać. No i oczywiście wrócimy do 1920 roku. Będzie mnóstwo ciekawostek, które przygotowała Paulina Kozion. No, wiele tych historii może nas zaskoczyć. Życzymy miłego dnia. Proszę być z nami, a oczywiście ranek@polskieradio.pl to nasz adres, który się nie zmienia. 71335 nasz numer SMS, który się nie zmienia. Ba, niespodzianką jest to, że dzisiaj także jest czynny telefon 227-3, bo redaktor Budzik, no, dziś mógł sobie pospać dłużej. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça c'est, ça c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ça. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis. Comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien. Je suis comme si. Comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Il vient de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. A to pani Zas, która przyjedzie do Warszawy, owszem, ale dopiero późną jesienią. Zapraszamy do Trójki. Ale my teraz do Warszawy zajrzymy tak przez pryzmat wehikułu czasu. Choć bitwa roku 1920 nazywana jest warszawską, to de facto w Warszawie się nie toczyła. Terenem walk były wschodnie rubieże kraju. Walki dotarły do Radzymina, jednak 98 lat temu życie w Warszawie naznaczone było wojną. Jesteśmy w centrum Warszawy, góruje obok Pałac Kultury i Nauki, ale 98 lat temu, w czasie kilkunastu dni sierpniowych, kiedy odbywała się Bitwa Warszawska, która tak naprawdę w Warszawie się nie odbywała, zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Miejsce, w którym stoimy, no, stalibyśmy zapewne na terenach kolejowych, czyli wpadlibyśmy właśnie pod pociąg. Tutaj wszędzie były tory, zaplecze bezpośrednie Dworca Wiedeńskiego. Warszawianista Jarosław Zieliński. I dopiero kawałek dalej na północ zaczynała się ta zwarta zabudowa kamieniczna, śliska, sienna czy pańska. To było miasto w 20 roku, które wyglądało na pewno nie jak Paryż Północy. Raczej jak brudna rosyjska prowincja, pierwsza wojna światowa. Miasto potwornie ogłodziła i obrabowała docne. Kiedy w 1920 roku bolszewicy uderzyli na Polskę i chcieli zdobyć Warszawę, ja miałem 16 lat. Wspomnienie Józefa Drążkiewicza, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Ówczesny naczelnik państwa, Józef Piłsudski, wydał odezwę do narodu, ażeby młodzież ochotniczo wstępowała do wojska. Wyjechałem pociągiem do Warszawy. Długo nie mogliśmy znaleźć punktu werbunkowego. Po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że najbliższy znajduje się w Cytadeli. Niebawem przyszedł do mnie nieznany kolejarz. Mówił dziwnie. Nas, ochotników, nazywał głupcami. Zrozumiałem, że był to albo szpieg, albo cudzoziemiec, dla którego obrona Polski nie miała żadnego znaczenia. Przypuszczam, że spora część społeczeństwa w ogóle nie wierzyła, że tę niepodległość uda się utrzymać. Na pewno ambiwalentna była postawa ze strony choćby komunistów. Zdarzały się więc akty sabotażu. Na przykład na kolei czy tramwajach chodziło o to, żeby uniemożliwić, czy przynajmniej opóźnić zaopatrzenie dla polskiej armii. Rzesze, biedoty, no siłą rzeczy popierały komunistów, które oczywiście im cudawianki obiecywali. Głodnego miasto człowieka. Podzielone. Było, oczywiście. Że było podzielone. Z jednej strony była cała masa ochotników wstępujących do armii, z drugiej strony była pokaźna grupa dezerterów, którzy walczyć właśnie w obcej sobie sprawie nie chcieli. Powstał projekt zorganizowania ruchomych gospód frontowych. Archiwalne wspomnienie Wandy Pełczyńskiej, kurierki pierwszej brygady Legionów. Których nasz żołnierz mógłby znaleźć nie tylko kubek gorącej herbaty z kawałkiem chleba lub bułki, ale gdzie mógłby również przeczytać gazetę, książkę, dostać wiadomości ze świata, a czasem wysłuchać odczytu lub pogadanki. Kobiety bardzo pięknie się włączyły w te czyny patriotyczne. Przede wszystkim agitowały na ulicach, zbierały datki. Na Nowym Świecie stanął na przykład stolik i właśnie panie zbierały podpisy i pieniądze właśnie na pożyczkę wojenną, rozlepiały plakaty. Myślę sobie, nie poddam się. Nasi biedni żołnierze cierpią poniewierkę i głód, to i ja się mogę trochę poświęcić. Poświęcić? Dobroczynność. Dzień i noc nie ustaje. A to loteria, a to bal dobroczynny na zakup słodyczy dla naszych żołnierzyków. Gdyby walki uliczne tutaj nastąpiły, no to można sobie wyobrazić ich skutki. One byłyby porównywalne z tym, co się działo w czasie Powstania Warszawskiego. Warszawa to jest przede wszystkim skrajnie gęsto zabudowane śródmieście. Taka kamienna wyspa, w której żyje 800 tysięcy ludzi. Walki uliczne w tak gęsto zabudowanym mieście to są potworne ofiary. Najgorsze nas wtedy ominęło. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Ja już trochę przyspieszam, bo dzisiaj będzie jedno z moich ulubionych pytań. Cieszę się, że Państwo zadali to pytanie. A dr Tomasz Rożek już jest gotowy, by na to pytanie odpowiedzieć. Pytania z kosmosu. A kto zadał to pytanie? Komu dziękować? Pan Piotr z synem. Piotr z synem i właśnie panu Piotrowi i synowi dziękujemy. Pytanie brzmi, i to jest pytanie z gatunku, na pewno ktoś z nas się nad tym zastanawiał kiedyś, choć raz w życiu. Jak to się dzieje, że odkrywamy nowy pierwiastek? Skąd wiemy, że on jest nowy, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o tak bliskie nam Polon i Rad. Bliskie, bo odkryła je oczywiście Maria Skłodowska-Curie. Zresztą do niej nawiązują słuchacze pytając. No właśnie, jak to było, panie Tomaszu? I to myślę, że pan całą legendę mógłby opowiedzieć, historię tego powstania, a tak pokrótce, jak to jest? Odpowiadać na to pytanie można rzeczywiście bardzo długo, bo sposobów na odkrywanie nowych pierwiastków jest bardzo dużo. Te sposoby też się zmieniały z czasem. Dzisiaj mamy dużo więcej metod, czy dużo lepsze urządzenia, które nie tylko są w stanie pierwiastki nowe odkrywać i mierzyć ich właściwości, ale też je tworzyć. To jest cała grupa pierwiastków tak zwanych sztucznych, to znaczy pierwiastków, których w naturze już nie obserwujemy z różnych powodów. To jest zupełnie inna historia, inne pytanie, inna odpowiedź. Natomiast jesteśmy je w stanie wyprodukować w laboratorium. Stworzyć je i przez często ułamków sekund badać. Ale to jest inna historia. Natomiast w czasach Marii Curie Skłodowskiej-Curie, tak powinienem po polsku właśnie powiedzieć, tych metod tworzenia nie było i wtedy powiedzmy metody odkrywania nowych pierwiastków były dosyć mocno ograniczone. Nie robiąc tej opowieści jakiejś długiej epopei i tytułem takiego totalnego wstępu, gdy Becquerel odkrył w ogóle promieniotwórczość, odkrył to na związkach uranu. To odkrycie się pojawiło i później lekko tak przycichło, dlatego że stwierdzono, że tak naprawdę to jest inny rodzaj jakiegoś tam promieniowania elektromagnetycznego, więc w zasadzie nie ma co specjalnie tutaj robić. Dla pokazania jeszcze troszeczkę klimatu epoki, to były czasy, w których uważano, że z grubsza wszystko już zostało odkryte. A, no tak. Źródła historyczne nawet mówią, że podobno niektórzy profesorowie zniechęcali studentów do studiowania fizyki, bo mówili, słuchajcie, tam już nie ma co robić. To znaczy, tam wszystko, co już było. No i nagle się okazuje, że ktoś odkrywa promieniotwórczość, pan Becquerel, i chwilę, czy dwie chwile po tym, Maria Skłodowska-Curie chciała przeprowadzić w sumie taki trochę intuicyjny eksperyment, bo chciała sprawdzić, czy natężenie tego promieniowania jest uzależnione od ilości uranu w próbce. Intuicja podpowiada, no tak, znaczy jeżeli jest gram uranu, no to powinno promieniować jak grama, jak są dwa gramy, no to dwa razy mocniej. Mhm. I rzeczywiście tak było, to znaczy ona badała różne rzeczy, mierzyła inną metodą, znacznie lepszą, znacznie dokładniejszą, na swoje czasy dosyć rewolucyjną i się zgadzało, znaczy badała różne minerały, w których znała dokładnie ilość uranu i tam, gdzie go było więcej, więcej było promieniowania, tam, gdzie mniej, mniej. Ale zdarzało się co jakiś czas, i tak było w przypadku na przykład takiego minerału zwanego blenda smolista, albo inaczej uraninit. To jest taki minerał, w którym znana jest ilość uranu, ale on promieniował bardziej. Czyli musiało być coś jeszcze. No i pierwszy wniosek, i taka była sugestia, taka była teza pierwszej pracy, tam musi być coś jeszcze. Sam uran nie tłumaczy ilości tego promieniowania, które ona rejestrowała. Później żmudna chemia, żmudna fizyka, żmudna, natomiast na tyle interesująca, że Piotr, mąż Marii, zrezygnował ze swoich badań, on chyba się zajmował magnetyzmem wcześniej, zrezygnował ze swoich badań, bo stwierdził, że to jest tak ciekawe, tak interesujące, że pomogę. I przez długie miesiące, znowu nie robiąc tej historii zbyt długiej, w warunkach, których nie nazwalibyśmy laboratoryjnymi, bo w te prace niespecjalnie wierzono na uczelni, na której wtedy Maria pracowała, zapewne także dlatego, że była kobietą, więc w jakiejś szopie ogromne ilości tych minerałów, tego materiału przerabiano, oczywiście cały czas funkcjonując w tym promieniowaniu i w różnych innych chemicznych takich oparach, i udało się wyodrębnić dwa pierwiastki, które miały cechy, których wcześniej nie miał żaden. Ale czym to się oznacza, różniły? Czyli? To oznacza, no na przykład to promieniowanie. No tak, tak? To już wiem, ale czymś jeszcze? No, później kolejne badania pokazywały, że one mają jakąś masę. Inną niż inne. I na układzie Mendelejewa nie znajdowano pierwiastka, który odpowiadałby tym cechom, które miał pierwiastek znaleziony. No tak, to więc tutaj to moglibyśmy jest... zapytać, skąd wiadomo, że to jest ta najmniejsza część, ten pierwiastek i jak to... Bo chemicznie można przeprowadzić eksperymenty, w których rzeczywiście to coś nowego zaczyna się łączyć z czymś innym, nam znanym i się okazuje, że to coś, co powstało z połączenia, na przykład dalej promieniuje, czyli przeniosło swoją cechę z tego pierwszego, a stworzyło coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. To są dosyć żmudne rzeczy, natomiast podstawowa sprawa, bo to no, pierwiastka nie zobaczymy pod mikroskopem. Jak mamy dobry mikroskop elektronowy dzisiaj, to te większe możemy zobaczyć jądra atomowe, ale wtedy absolutnie nie. W związku z tym podstawową sprawą w takiej dosyć abstrakcyjnej masie czegoś dużego jest powiedzenie, okej, skąd ja wiem, że tam jest coś, o czym nikt wcześniej nie wiedział. No, dla Marii Skłodowskiej takim haczykiem było to promieniowanie. Znaczy, tam coś promieniuje. A powinno tego promieniowania być mniej, bo wiem, ile jest uranu. Czyli tam jest coś, co promieniuje, a nie jest uranem. I stąd krok po kroku dochodzi się do wniosku, czy najpierw powstała jakaś hipoteza, a później rzeczywiście teoria, że tam są pierwiastki nowe. Trochę pan uczynił jednak epopeję. Trochę ale tak może wyszło, warto. Ale chciałem to zrobić krócej. No, pan jak zapytał, to odpowiedziałem. No, już jest na mnie. No dobrze. Nie, to bardzo dobrze, bo to takie jest ciekawe dosyć, bo to jest taka trochę abstrakcja pierwiastek. No wiemy, że wszystko jest z atomów, ale skąd wiemy, że na przykład w tym stole nie ma jakiegoś atomu, którego jeszcze nigdy nie odkrył. Nie, proszę pana, to już wychodzimy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A epopeja narodowa każdemu się przyda nawet w połowie wakacji, czy w drugiej. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Chasing thundercold, dancing undercold, falling free. Hey, I go running in circles like baby turtles down to the sea, down to the sea. A candle, I'm a choice you can't choose. Hey, I'm just a little bit later, I'm yesterday's paper, I'm yesterday's news. Hey, I go chasing thunder, go dancing under, go falling free. Hey, I go running in circles like baby turtles down to the sea, down to the sea. Oh, czekamy na nową płytę, to już niebawem. Śpiewał o burzy, co w pogodzie, to już za chwilę o tym. Jeszcze słowo od państwa. 2273. Ja tylko chciałam powiedzieć, że teraz nie będę was słuchać, ponieważ idę do szopy szukać pierwiastka. Do widzenia. Do widzenia, życzymy powodzenia. Oczywiście podczas sprzątania szopy najlepiej, bo wtedy znajduje się wszystko. Pół tablicy Mendelejewa można nawet znaleźć, ale proszę ostrożnie z tym pierwiastkiem, bo być może to będzie jakiś nowy. Więc go dobrze proszę zapakować i zanieść do laboratorium. A nóż, widelec, Noble już wkrótce. Za 28,5 minuty godzina 8. No tak, o promieniowaniu dziś mówiliśmy. Jeśli chodzi o to słoneczne, to nie zabraknie go, ale też w nadmiarze nie ma się co spodziewać. Tegoż właśnie, bo w ciągu dnia pełzną nad Polskę chmury. Zacznie przelotnie padać na wschodzie i na południowym wschodzie, także zagrzmi, a najwięcej tych opadów lokalnie spadnie w Bieszczadach. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie 1000 hektopaskali w południe w Warszawie, a jeśli chodzi o temperatury, to dziś 21 stopni tylko w Koszalinie, Kołobrzegu i Rzeszowie. Na Pomorzu Zachodnim już jest pochmurno, to wiemy od słuchacza, pamiętamy o Pomorzu Zachodnim. 22 stopnie za to w Trójmieście, Tarnowie, Przemyślu i Krośnie, a w Olsztynach, Suwałkach, Piłach i Krakowach 23. No dobrze, w Szczecinach, Toruniach, Bydgoszczach, Poznaniach, Łodziach, Katowicach i Kielcach 24, w Warszawach, Białychstokach, Siedlcach i Lublinie 25. W Lublinach 25. Opola, Wałbrzychy i Wrocławie tutaj stopni 26. Trójka. Program trzeci. 227 trójek, nasz telefon jest, jak powiedziałem, redaktor Budzik. Dziś mógł sobie pospać dłużej, ale to nie znaczy, że ma wolne. Państwo dzwonią. Na terenie naszej gminy odkryto, nie wiem jak to nazwać, cmentarz taki zaniedbany, na którym między innymi są pochowani polscy jeńcy wojenni. I nasze koło wędkarskie, w którym gros stanowią oficerowie rezerwy, zaopiekowało się tym cmentarzem. I co roku 15 sierpnia jeździmy tam i składamy wiązanki kwiatów. Ta opieka nie tylko polega na tym, że 15 sierpnia, ale też w ciągu roku dbamy o te groby. Taki mały wkład w pamięć o Wojsku Polskim. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, panie Adamie. Telefon 227 trójek teraz przede wszystkim dla tych, którzy chcą naszą stuletnią płytę. No jak zwykle pytamy o autora słów, autora muzyki. A co dziś? Panna Marianna jest strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. A dziś wspólnie z Piotrem Mesem zapraszamy do tego i zachęcamy, żeby usiąść wygodnie w fotelu albo na tarasie najlepiej. Można też pod pościelą jeszcze się zagnieździć na troszkę dłużej. Najdłuższa pozycja w naszym 100-piosenkowym zestawie to ulubiony utwór Józefa Skrzeka z repertuaru SBB. Wersja koncertowa Z których krwi krew moja z Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ukazała się na oficjalnej pocztówce dźwiękowej firmy Tonpress. Thank you. słyszałem w tym domu cichy dzwonek wątpliwości, z których myśl moja. Nie widziałem nigdy waszych pocałunków. Dlaczego zatem, gdy odeszło jedno, drugie odeszło? Mam nadzieję, że dla Państwa to również była muzyczna uczta. Pan Robert z Bytomia na dodatek wygrał jeszcze płytę. Oczywiście słowa Julian Matej, muzyka Józef Skrzek. To jest prawidłowa odpowiedź. Bardzo serdecznie, panie Robercie, gratuluję. A do płyty powrócimy oczywiście jutro po 7.30. Zapraszamy do Trójki. Bitwa warszawska, o której dziś przecież mowa, odbywała się 2 lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To zdecydowanie za mało na wykształcenie jednolitej armii i przede wszystkim wyprodukowanie broni. Z pomocą przychodziły jednak inne państwa. Gdy w roku 1920 stanęliśmy do walki z Rosją sowiecką, naszą nowo powstałą armię tworzyli Polacy wyszkoleni w armiach zaborczych. Wspomnienie generała Ludmiła Rajskiego. Pomoc, jaką Europa dała Polsce w tej walce, ograniczała się do sprzętu i francuskiej misji wyszkoleniowej, która mimo najlepszych chęci miała zbyt mało czasu na osiągnięcie większych rezultatów. Zatrzymaliśmy komunistów przed atakiem na resztę Europy, no ale czy ta Europa szła z pomocą? Polska w 20 roku mogła liczyć na wsparcie, środki walki ze strony państw Ententy. Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Przede wszystkim broń francuską. No i mieliśmy także broń po zaborcach. 214 Pułk Ochotniczy Artylerii Wielkopolski, tak się mój pułk nazywał, był dziwnym pułkiem. Mówi uczestnik Bitwy Warszawskiej Jan Bocian. Poza kilkoma młodzikami byli tam sami weterani z frontu zachodniego, także pułk właściwie nie potrzebował specjalnego szkolenia, szczególnie że działa i inny sprzęt były pochodzenia niemieckiego. Problem polegał na tym, że tą broń trzeba było dostarczyć. Mieliśmy sytuację taką, że ze względu na nastawienie z jednej strony rządu z Czechosłowacji, z drugiej strony rządu Niemiec, te państwa blokowały dostarczenie broni. Musimy zdawać sobie sprawę, że Gdańsk stał się wolnym miastem, natomiast większość portów przeładunkowych była w rękach niemieckich, więc tutaj siłą rzeczy blokowany był swobodny przerzut drogami morskimi broni, głównie właśnie z Francji. Moje pokolenie kształtowało swój romantyzm na sienkiewiczowskiej trylogii. Generał Aleksander Pragłowski, który brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Czyż mogliśmy przypuszczać, że przeżyjemy my sami widziadła jej opisów, bijąc się na tym samym terenie z kozakami, którzy nie zmienili się wiele od czasów Chmielnickiego. Pomimo dział nowoczesnych i szybkostrzelnych taczanek, stosowali oni z lubością szarże w szyku konnym, i posługiwali się świetnie szablą. Ogromną pomocą była decyzja rządu Węgier, który zdecydował się na własny koszt przez Rumunię przerzucić amunicję, broń do Polski. W trakcie Bitwy Warszawskiej dotarła w rejon Warszawy. Jest tutaj ogromna, ogromna pomoc ze strony Węgier, która pozwoliła lepiej zabezpieczyć logistycznie prowadzenie wojny przez państwo polskie. Między innymi problemy z dostarczaniem broni przez Gdańsk były przyczynkiem wybudowania polskiego niezależnego portu, czyli Gdyni. O czym przypomina nasza reporterka Paulina Kozion. Za 12 minut godzina 8. Ja wiem, że dzisiaj święto, ale artyści nie świętują, zwłaszcza za granicą. I o tym wszystkim opowiemy już za chwil kilka. Bez ciebie wszystko mi jedno. I czuję, chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa, nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa, potrzebuję słów. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Nasz redakcyjny kolega w dobrej formie. Bardzo dziękujemy. Za 8,5 minuty 8. Muzyczny rozkład jazdy. To sprawdzimy teraz formę naszego drugiego redakcyjnego kolegi. Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry, tak spokojnie się zaczęło, ale teraz już nie będzie spokojnie. Śmielej, redaktorze, śmielej. Zespół Cloud Nothings poinformował o zamiarze opublikowania swojej nowej płyty. Album Last Building Burning miałby ukazać się 19 października, a zapowiada go ta piosenka, The Echo of the World. Dla kwartetu z Cleveland będzie to już piąta płyta w dyskografii, a lider zespołu, Dylan Baldy, podzielił się swoimi wrażeniami z jej nagrywania. Mam teraz obsesję na punkcie energii w tych kategoriach. Myślałem o tej płycie. 7 krótkich i 1 długi wybuch intensywnego, kontrolowanego hałasu. Chciałem to oddać w taki sposób, żeby było to dosłownie odczuwalne. No tak właśnie ten hałas brzmi. Czasem trochę spokojniejszy hałas. No to zdecydowanie spokojniej teraz będzie. W ubiegłym roku po 6 latach przerwy swoją nową płytę opublikował Sam Beam, nagrywający jako Iron and Wine. Płyta Beast Epic doczekała się nawet nominacji do Grammy. Okazuje się, że w tym czasie powstało nieco więcej piosenek niż zmieściło się na tamtym wydawnictwie. Dlatego już 31 sierpnia ma się ukazać małe uzupełnienie w postaci mini albumu zatytułowanego Weed Garden. Zdążyliśmy już poznać jakiś czas temu piosenkę What Hurts Worse, która się tam znajdzie, a teraz dostaliśmy również przedpremierowo Waves of Galveston. There's a graveyard by the pizza parlor, a gate that only closes, snowbirds fly away like secrets, no one really wants to know. Climbing moon's always shining on the kind of shells you keep. The broken horse tied to the water towers running in his sleep. It's too bad that you ain't. Tak brzmi ten utwór, a płyta już 31 sierpnia. A wyrzucony nie tak dawno po raz drugi z Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, miał wreszcie więcej czasu dla siebie, no ale wakacje się kończą także i dla niego. Jego były zespół ruszy 3 października w trasę po Stanach i Kanadzie, która obejmuje 52 koncerty i potrwa aż do początku kwietnia, a on sam w podobnym czasie, 7 października, ruszy w kraj ze swoimi solowymi koncertami. Czekają go na niej 33 przystanki. 68-letni gitarzysta i piosenkarz 5 października opublikuje 3-płytową kompilację swoich największych przebojów. Będą tam też koncertowe wersje przebojów, które napisał dla Fleetwood Mac. Jeszcze spojrzałem, jakie festiwale w Europie w tej chwili trwają. Tak, gdyby ktoś z Państwa był na przykład teraz w Chorwacji, to tam Barakut Festival. Jeszcze 2 dni potrwa, a dziś zaczyna się festiwal Walking Life. To bardzo ciekawa nazwa i ciekawe miejsce, bo organizatorzy piszą o tym wydarzeniu, chcąc je zlokalizować, że daleko, naprawdę daleko od wszystkiego i to ma być jedna z rzeczy, która wyróżnia to wydarzenie, bo umiejscowione jest w środku niczego. Las, jezioro, a jest to Portugalia, więc możemy sobie wyobrazić, że przepiękne okoliczności przyrody. Tam głównie muzyka elektroniczna, DJ-e z całego świata, ale także inne wydarzenia artystyczne, instalacje i kino. Taka impreza w Portugalii, daleko, daleko od wszystkiego. Łukasz Karusta, bardzo Ci dziękuję. No tak się zrobiło letnie, jakoś wakacyjnie znów, no bo nie zapominajmy, że to wakacje jeszcze trwają, jeszcze niektórzy urlop mają przed sobą. Właśnie. Otóż to. Dziękuję bardzo za 3,5 minuty, godzina 8. No to jeszcze pan David, a za chwilę serwis trójki. Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time. Well now, this man he could be king. This woman she's royalty. This woman she's brave and strong. Well, gasoline under the sheets.